سيركا او هساري روبيا بمزوانا لنا ودتين بمزو رجبيه جساري اكماني ابوي بتين بيبي استبذو ترين كعدس بس الزعيدة بقرين هيت هساري اكني ابوي بتين هيت هساري اكني ابوي بتين ويقاي قورا اي مسحو دسانين اي كواي ابو دنق فليد ناكوشي ها قاندال بتاوان توش هرزبك ابو هسار زوي اگر بيه تو قلعين دا ازار بيه زار ما نكات بيدنگ با حزناكم جو بيخصاك عارند بيت گورم بباشی جمله بگرن کاری ایو تنیا اویا کانیسی مانک با ویگای گورر بنیاد منی لسزوی با پیوی تر سرطان دونگ فلیت لناو برن نی هل نوار سرزوی باله لپیناو سلامتی تو دونگ فلیت دا کزین گورم سروک ویگا وای فیه چی درندل یما نیزیگ دا بیتاوا سویرا فروک دیتا نو نو تیمن وینکا گورکا لسر شاشا بچاوان اما چیا؟ او درنده ویگا جیگا جیگا جیگا جیگا؟ جیگا جیگا ناوی برن هر لو ما کم بو پیویست ایمه لیرس را کن نازانی دبی او چی بی به ایمه گیست تو ها؟ چرا جورا ویا؟ سرک مورس هات. سرک مورس. ها بیرم کوتاه چیا؟ بله بله من آورد ناسم. سیر کن. آنی هش بیگان. و هر جذبان. Мурус, мурмура. Мурус, мурус лечуй. Мурус, а хут бо обыгра. А, да обыгра. Да хера как хут тебе обыгра, да? Яр мадим да. Мурус. Дай мороз! Дай! Уриама! Мороз! Мороз! Донг Флит! Донг Флит! Рака мы подземели рака! А у рака мнату она мляра бачать пиала! من خونم دبینی گرونه خوش رو بگرد بستین که ما ها تمرم هر وقت او ابو کلا سرمان بر موبو سر زوی شانم زور ازاری ها بمزوانه من دمرم بلام نه من نامرم من نامرم تاوکو فیگا بطاوی لناو نبم کاری من اویا که بطاوی دجملان لسر زوی دور خم آوا دبیت کاری چان با ایمه بی بوچی وازمان لنا هنن بوچی بلام خدا یارمتی در مانه بپستیوانی خواست سردک روا سروق موروس بيريا سروق موروس لخدمتي جناب الدا قورم ها ايتو سلامتي أه. من سلامتم لخدمتي جودان فيجا جودا. دولك يا ابوي ها راس كرت بوكو يا موروس من لو روجوا. لو روجي تو هرمتي دام گورم من وكو زاران ساق بموا كاتي چي زور نخوش بسر برد بلام غادي هره تو کسي چي زور دلستازي دونك فلي هساري مني لناو برد ولقل فيقاي گورد اشار دكا او کسي كجياني رزقار کردم من نامر متا وكو او لناو نبم مادام اوا پشماني دتواني اصاب شوب دي زور سپاس دكم فيقاي گورا سپاس بو تو استاد سر سریکی و پلی بکن. بالا مگر دشمن من بو او زور لدون فلیت ترسناک تره. فرککم برکوا همو جمعه بگرم او کاره دکن که فرمانا پیخوا باشا باشا دی بابو رو این خیره کن سرک مورو نبروی ویگا مطمئنی پیکردی تول امرو دویت سروچی کشتی سروازانی ویگا پوستن ویکت پیروز بیت سروگ موراس این زور شرف من دبم من پلی ویگای گورا زور سپاست دکم هر باو بونه ویوا بلینت پیددم دونگ فلی لناو ببم بجوانی گویملی بگره هی سرک مورس بله جویملی تا بناوی منو برو دنک فلید لناو ببا و بیر لوج بکوا تو اما دلی من زور خوز دکات بله وادکم ویگای گورا نبیر ناکم تو جیانی ندرزگار کدوا بلینت پیدم دنک فلید لناو ببم بلینت پیدم بلین چاوروانی حوالی خوز دکم بچاوان ویگای گورا من سرک مورسم هر استا برو زوی بره دکوم همو هیزی خود بکر بخوا ای ویگای گورا من هیز لو تیناگم با چی گندم ایم هساره او موروس ما لناو برد استا ایم چون بروا با موروس بکین ها باشا فیم بله بچه بریارک ایم کردمان سو چی سربازانی گشتی گورم لانه خیانت بالی بکن تو نازانی چی روی دو گندم بابا ست چیه من مروز دناسم سروک یا سرکیتی زور لیهتو هرگیز لخصه خوی بشی من نبیتوا کاتک بو هزکانی من لجر دستی مروز دابو بلام تاریک دورا لکرکی بای ویستم بی کجم بلام کبیرم لیکرده و تم نبی پیاوکی آوا عذاب کجرد فیگای گورم مروز من بوم جیانی تو امروزگار کرد و دونگ فلید بو حسار اکی توی لناو بر دونگ فلید بو حسار اکی توی لناو بر دونگ فلید بو حسار اکی توی لناو بر دونگ فلید لناو الدبم لناو الدبم لناو الدبم من عقلي مقوري وهم لك رواب زاني من اوم رزقار كردوا ودونك فليديش حسارك اي اوي لنا وبردوا وهم لك لدلي ورقيكي زوري لبيتوا ولو كاتوا اوم كربة سلوكي هذا كان قدوا اي دعوانا دزاني زوهيل تيقيستي بارك الله هيدرن دي فيغا دونك فليد هساركي مني لناوبر امرو لناوبر دبم دوغ فليد هل وقتون هساركي من لناوبر بضل نيائية ولناوبر دبم يوفيك بدركوت لو دا تيت كسربازي فيغا بيت وزورش تورا ديارا قورم اقا دربا استقلن تايزرد برواندكم باشا تايزكي اقا دربا ترنديك من بواتوا خيرا كرستا بروليك وجي بطاوا قلن تايزر همو هيزد بكار بينا امت ساودری دکن توش به کارو فرمیست بله بچان دکن من ایران سر بازانی ویگا ده یو فوکان ایستار نایید بند نایید بند چه گلت کردن پیش کشی اگرین پیش کشی اگرین سامی هنم برده تو زور زیره چی بلا مستا درسی چی زور خراب پیددم چه قلت کردن پیش کشی اگرین ده یوفو دوائی کوا کوجی یادانک با دستکانم چکه چی منگاوی دایزار بدر کوا دونك فليد منت لياد ما هو تو موروسي موروس سروج ساركي دونك فليد من بردة بخوت راكا دونك فليد آيتو سلامتي هساري فليد يعني نابرت استنشه ساركي تولي نادبان مورو من اللي ربا زي بالو توب قروه ساركي خود موروس داي دونك فليد توج يعني من ترزقالك هرقيزها وريتيد لياتناكم هميشي عادل داكم دونك فليد توجي راكي موروس يعني متيدان ارجي همو مانا خيراك داي خوات لقل دونك فليد موروس خوات لقل هوريكم زهر اشتر لواني يا بتبين بوا بخوشم قد ادبين الهسان زيدي موروس دو هسارك اي منت لناو برد نامر متاوك ودرسي اشي باشو تفيرنا كام تو تي دلي دونغ فلي او رو دوا روجي تويا درسي اشي باشو تفيرنا كام بوست موروس برو بو دوزخ ای دوغ فلی برو بو دوزخ موروس ها بیرو چود که ایمه هرین ها بیرو چو تکه ده که باز بینه موروس شرمکه ویگا سرکی تو لناور موروس بیدن با تو درو دکهی ویگا گوره جیانی منی رزگار کرد لبر او تو لناو ده بم دوغ فلی ده ای آماده ببو مردن موروس بوست موروس Тишка, чего на уши? А? Лобгра, тишка, чего грин? Пусто, кужи! Ох уж, шестерин, гаурема! Баша, استال ناود دبم کوچه تیش کشی و نو سه موروس، میشی تو این گوری و تکه ابگره و بودو خیزاران تکایا باورب که بیگه سرگی تو لنامر، موروس او تازه جمله قصه ایده بی ابیر نگی و موروس سرگی منو تو یک هساره بو نمیلی قطب خانه خویدن ما تاکر، موروس من لگل تو لشهری شیطر بون، موروس خویدن ما لیو تاکر واسه من یاری پیکو کرد ابیر نه تو موروس، ایما ایما بلینی برایتی من بست تو چی دلی؟ دو هاوری خوش ویست؟ کاری که زور باش کر امن ده بستا آیا بمبک آماده بوریدن؟ بله زور باشا او بمبا چی قصه کل باری و دکی ها؟ بمبی اکی بچک من درست کر بلام زور دوری لسر دوی بمبن درست کردو ها؟ لناو جیگا جیگا بمبک دنگ فریدو مراس لناو دباد زور جوانه هر دو چیم به یک او ده خوزه آیا تنها ده دویست اون ده بلی دوگ فلید موروس ویگه هساری تو لناو برد استاش دیوه تو من لناو بری موروس ها؟ ای تو اشتکلیات و موروس پیمبله تو سلامتی؟ دوگ فلید من چی دکم للای تو؟ ویگا میشتی توی لناو بردوه بوی من لناو بری موروس او اقلی منی گوری بو استا بیرم کوتوا ویگا بو وایل من کر موروس موروس او منه داوای لیه بردن دکم که ویستم بتخوشم دونگ فلید داوای لیه بردن دکم تکایا بمبخشا چشانیه اقلت گورا بو بوی فرمانکانی او زیبت ادا کرد دونگ فلید دستت لب کاتو بریندار بو کم نترزگار کرد هرگیز اولیاد ناکم ایمدو هاوری خوشویستین ایمدو هاوری خوشویستین چشانیه موروس من درها ارککانی خون بزیگیاندوه تو چی دکی موروس؟ بوست دونگ فلید موروس دیسکی دیسکی دیسکی دیسکی پیبله تو سلامتی پیبله کوچی ها؟ وامزانی موروس لم نیدوا ها سرکه موروز منی چاره سرکه سرکه بری نکم دما سرکه موروز به وزده ویگه منی چاره سرکه زور سپاس موروز زور سپاس براستي من زور سباس دكا موروس. موروس موروس بقريو موروس مال اوادون فليد اوان دي انويت من لنا ببن فيقان قبرواي بمنكد اقلمني قوري وبيستي خوش ويسترين هاورش من دور خاتوا تكايا بمبخش دون فليد تكايا خوات لقل دونك فليب او بقرا فيقا يا قورا داي يستالنا والدبب موروس موروس فواد لقل دونك فليب، أي خوش ويستدين هاوريهم.